Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Inden der helt går weekend i den, så skal vi selvfølgelig varme op til næste uges finansmarked, og det gør vi her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansler, og med mig i studiet, der har jeg Lars Svendsen, aktieanalytiker hos Aktie Info og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Velkommen til, Svendsen. Tak for det. Lav, vi har rekordniveauer både for aktier og obligationskurser og for guld, selvom det er ret beset skorter på nyheder derude. Vi går også og venter på kvartalsregnskaber, de begynder at dryppe ind i næste uge. Kan vi holde de her høje niveauer, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at vi kan hænge fast over Europa, som jo er lidt bagefter i spillet. Vi har jo vel stadigvæk 6-7% op til all time high, vi har jo så lidt at hente ind i forhold til de andre, men jo, det tror jeg faktisk, at vi kan på aktiemarkedet, men det bliver ikke noget. Altså, USA er det mest spændende, at USA egentlig vil lave all-time high-rekorder, og den S&P-indeks vil ramme 3.000. Men så ligesom, bliver det noget spektakulært, bliver det en stor begivenhed, og fanfare og kanonslag og alt muligt. Det tror jeg ikke, det går. Jeg tror, det bliver sådan ret stille, at man bare sådan tøffer højere, eller i hvert fald holder niveauet i USA, og så Europa måske kan begynde at få det til at køre opad. Og så kan du sige, måske i virkeligheden et sted, hvor vi ikke ser så meget hen, det er jo Kina efter det her udsatte, hvad du kalder det for, våbenhvile forhandlinger om handel med USA, at det ser jo ikke ud til, at der er noget fest derude. Altså det er sådan lidt positivt, men det er ikke nogen fest i Kina og Hongkong, så det er sådan lidt. Men skal vi lægge noget i det her, Svendsen? Er det ikke nogen fest derude? Ja, ligesom at det ser ud som om, at det bliver sådan lidt midt inde på vejen, og det er måske meget godt, fordi så kan alle, Trump er jo især optaget af den politiske prestige, ikke? At hvis det blev champagnepropperne rør i Kina, så vidste de jo, at de havde fået en gevinst. Ikke? Altså markedet har jo altid ret, siger man, så, og de er i hvert fald klogere, end jeg er, så ligesom prøve på at aflæse det, i stedet for selv at udlægge det. Hvad man mener om det, så vil sige, at så er det vel meget godt, hvis det er lidt stilfærdigt, og de sidder og siger, der blev ikke nogen jubel i Kina, men de kan leve med det, ikke? Altså hvis det ligesom bliver konklusionen på det. Men markedsdeltager, det er jo også en folk, de mennesker, Lars Svendsen, ja. Og det sker jo samtidig, at vi når sådan nogle fine niveauer, for eksempel S&P 500 i 3.000, og så lige pludselig så tænker folk, at det er et fint og rundt tal, nu skal vi simpelthen tage vores gevinst hjem, og så ryger det nedad. Men der mener du altså, at vi kan køre stille og roligt igennem og fortsætte opad? Ja, i hvert fald holde niveauet, fordi USA er jo foran Europa, men altså, at det vil kunne holde det her topniveau, det tror jeg, og det vigtige punkt i min optik er, at der sker en ændring, hvor Europa kommer mere med ind i opturen, og der sker en sektorrotation. Jeg tror, der er brug for en sektorrotation i markedet, hvor ligesom fokus flytter væk fra fang og nogle af de her, i Danmark er det Medico-selskaberne og Christian Hansen og Coloplast og sådan noget, der ligger foran og ligesom stiger, trykker, topper det samme. At det så bliver ligesom flyttet over i et bredere marked, hvor du kan sidde og sige, altså Pandora koster 240 og har en top på 1000, ikke? Christian Hansen, det ligger, havde en top på 730 og har siden rykket 10% baglæns, men reelt set er de jo på toppen. Coloplast er på toppen, for eksempel. Mm. Så der er, jeg tror, det bliver den forskydning over mod mere almindelige aktier, at vi har brug for også bilbranchen, at den kan komme ind i spillet. Og så har vi jo den berømte, som jeg har talt om flere gange, Bodil, det er jo den Australien-indikatoren. Ja. Og den er faktisk meget god, for Australien er all-time high og kravler opad sådan jævnt i dag en sted, fredag en sted 0,5%, og den kører faktisk 6.750 for det her ASX-indeks derude over, så hvad hedder det? Det ser sådan set meget godt ud, og det er jo en råvareøkonomi, der er især leverer til Kina. Ikke? Og de har jo også lige sat renten ned af centralbanken derude, hr. Svendsen, så der er måske også lidt bekymring for, i hvert fald fra centralt hold, om der skal lidt puff ind i den der branche for, at det kan holde. Ja. Okay. Ja, det er rigtigt, når man altså vil sige, at den Australien-indikatoren er i hvert fald positiv. Ikke? Mm, okay. Lars Svendsen, vi tager hul på regnskabssæsonen stille og roligt, og jeg ved godt, de danske selskaber er lidt langsomme med at komme i gang med det. Men Tryg, de lægger som altid for, der kommer regnskab på onsdag den 10. i 7. fra Tryg Forsikringskoncernen her. Hvad siger du til den? Jamen, der er ikke tegn på, at der skulle være noget galt hos dem. De har jo stort set fuldstændig styr over alt, og har høje priser og en god brugsavance osv., så der er ikke noget, og deres kapitalafkast er det, der lidt har nogle gange givet sådan lidt, at det haltede lidt, at det burde være meget godt i andet kvartal, så både på obligationer og aktier, de har ikke så mange aktier endda, men det burde være pænt ordentligt og positivt. Der er jo det mest interessante at sige til det er nærmest, at det er jo den her Alka indgår jo nu, har været inde nu fra lidt før, inden fra december af. Så hvad hedder det, den får jo lidt lidt vægt, det var jo så langt, det tog en langstrukken proces med at få det godkendt, så derfor så har de jo forberedt det. Men så det er vel sådan set det mest usikre punkt, det er hvordan det fitter ind i det hele, om det giver anledning til nogen. Det kan jo ske, at man, når man får noget ombord, at man, så skal der hensættes slået mere eller ryddes op i noget. Så det tror jeg ikke, der er i Alka, men det kan jo ske. Så nej, det burde være pænt ordentligt og ikke nogen problemer. Vi kigger ned i tallene på onsdag i Millionærklubbens normale udsendelser, og vi taler også med en af koncerndirektørerne der på onsdag i vores udsendelse mellem 9 og 10. BRO, de kommer med årsregnskab, hr. Svendsen. Hvad er det så for en historie? Ja, det er så mere problematisk, fordi de har jo profit warned, jeg tror, det er blevet til 3 gange, har de jo måtte være ude og sige, også relativt nylig, at fjerde kvartal heller ikke fik det opsving i afsætning, som de har gået og talt om, der skulle komme. Og det er altså noget, det bliver en skuffende affære, og børskursen ligger jo også, den ligger jo helt nede, var det omkring 46 stykker eller sådan noget. Det er jo virkelig en baglænger, den var oppe på top på 180, mener jeg, den var allerbedst. Og det er jo ikke andet end 2 år siden, så det er virkelig en nedtur. Der var børskursen også vanvittigt høj, men altså det synes folk jo ikke dengang, siden de ville betale prisen, men altså det synes nogle af de gamle idioter, at det var noget anstrengt. Men nu er vi dernede, så i det forstand, man siger, børskursen burde jo nok kunne klare sig, men fordi nu er det taget højde for det, men altså det er var en dårlig, det går dårligt med deres salg, og de har haft også bøv med deres fortsat med deres logistikker, som er at levere varerne, og de har jo så det der, som er sådan et af de mere uklare punkter, hvor ledelsen nok også sådan holder korten noget ind til kroppen. Det er jo, at meningen, den helt store udvikling skulle være, at man, nu har man haft det der løft med BO Play, de der mere ungdomsprodukter og salg uden for deres egen butikker, så skulle man bagefter ligesom have fordel ved det ved, at man så ville genholde den ligesom kørende, men ikke pumpe mere power end det, men så i stedet for at give op for de gamle produkter, der så kaldes sig for Bang og Olufsen, hele navnet igennem, som skulle være sådan fint og lidt mere sådan kongelig porcelæn over det, stil. Og det er til synligheden kniver der altså med at få den del, og den er jo så stort set kun solgt i deres egen kæde af butikker, de her B1-butikker, som de kalder det for. Og det er jo problemet, at de har, hvad kan man sige, at BO er for lille et mærke, eller Bang Olufsen hedder det jo så her, til at kunne bære en kæde. Og det er sådan set et af problemerne, og det skal de, fordi forhandleren skal jo også kunne tjene penge på det, at det skal de ligesom få løftet, og det, der tror jeg nok, at ham, den nye chef derovre, har lidt forregnet sig ved, at det går altså ikke helt af sig selv. Henrik Clausen, vi må se, om der kommer nogle svar fra ham altså på torsdag, når regnskabet lander. Fra udlandet af, Lars Hansen, hvis vi skal kigge lidt ud over landets grænser her, så kommer der regnskaber fra USA, PepsiCo, Levi Strauss, Bed Bath & Beyond, og så er der et mødereferat fra Fed, som vi vel også kommer til at holde øje med. Det lander på onsdag. Men ellers så er det i Norge, at det går løs med regnskaber. Det vælter ind med regnskaber, blandt andet fra Norwegian. Det kommer på torsdag, og det er noget, du har interesse i, hr. Svendsen. Jeg vil også sige, det er det mest spændende, fordi Norwegian går økonomisk set meget dårligt, og er vel i en eller anden grad sat til salg, har sat sig selv til salg, og ønsker en hvid ridder, der kommer og overtager dem, så de kan få klaret deres store gæld og dårlig indtjening, for ligesom komme ind under i ly af nogle større økonomiske kræfter. Ikke? Så derfor bliver Norwegian jo særdeles interessant. Der er kommet trafiktal, men hvad hedder det? Hvordan er det gået med indtjening? Og formentlig, det er meget hurtigt regnskab, de leverer den her gang. og jeg skal ikke gøre mig klog på, om de har rykket endnu længere frem, men altså, det er jo et selskab, hvor investorerne på en aktie, der svinger meget i den er jo stedet i seneste ustedet, den er jo stedet næsten 25% eller andet, så man siger, at, og det er fordi, man nogen håber på, eller mener, at den bliver overtaget af nogle andre, men at der er altså brug for facts, og det er jo også de facts, som en køber skal tage udgangspunkt i, så der må man så sige, at der er jo brug for afklaring på mange niveauer, ikke? Ja. Så det bliver, ja, det er helt klart det vigtigste regnskab, der kommer op for os i de andre, det er jo sådan mere stilfærdigt, deres Orkla, som er sådan deres, det nordiske Unilever, ikke? Forbrugsting og Storebrand og Kværner, ikke? Så det er sådan, og Kværner Offshore, så det er sådan lidt, ja, det er sådan mere stilfærdigt. Ja, der kommer der også tal fra Bonheur og DNB. Lars Svendsen, det ser ud til, at vi kommer til at koncentrere os en hel del om Norge i slutningen næste uge. Mm. Det var Millionærklubbens markedsudsigt, udsigten for den næste uge i finans. Vi er selvfølgelig tilbage med vores vanlige udsendelser i Millionærklubben alle hverdage mellem 9 og 10 på genhør.